Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina wa nura absarina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Surah Hujurat ke tafsir ke silsilat mein jisme aapko ami pardne ki ayat kareema yuzan lafz المسلم الله تعالى فرمى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا ذرموا من النكر للنداش أسمتالك ذن حضرة أبلا بالمسعود رضي الله تعالى عنه فرمان أسجن قدروا يسمتم فرمان شيء كي إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فانتبهوا لأمرين إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه Jadi buju Quran yang kering masuk diaj Allah di naha manu tilgah ciptan kizan khadrul dunia. Ya kita hukum asan, yang hukum fasdari jahal syukarun nada di mana asan yang nishan bacaun tu. Jadi firman hadrat Allah ibn Hajar al Asqalani rahmatullah le firman fatul bari asma. Ya hari kiri fasa ini karan ki al iman ubid wa sabuun ashuubah ki iman sesatat fatujah dshah. Ah kalam nakal karan ta dwara samji ki iman ki insha kipar taran insana sikri dawas bus parun qurani kareem to qurani kareem asan dar bus parun ya ayyuhallazina amanu yani ye ta allah taala iman mu'minan na jis ka se kalam farmo to iman baksha is badan jagah sa hain ye ziyad wazi sa ni khodr se man ahkaman ha jo allah taala ya ayyuhallazina amanu farmay qurani kareem samji ye man ahkaman ha مجھے وہاں سورہ شریف میں کن نمت آیا جو بینا جمن من یا ایہا الذین آمنوا ذکر آمد شو تو ام بس اللہ تعالیٰ کہنا کہا خاص حکم سانی فرد فرماؤ پہتی مجلس میں گزرو ایسی سورت آل عمران استام ام بس اسے سورت النساء برون کنتن کم احکام سے جن یا ایہا الذین آمنوا بار ایسی دنیوان جی سورت النساء کنو ہم آیت سے یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا مومنو تنشن حلال یا تنشن جائز کی سرکیتو خواتین وراثت و نقل کرن نجاہ دے ہوئے یعنی امتی جیتی بڑے ناپسند کرن یا ایسی بڑے تو دی خدر ناپسند دید حرکت یزن تا زمان اسمان خواتین یعنی اکشک سے نکاو یا طلاب لیوان یا تو وفاد گسن تم بدو تصل خانداری نیوان وراثت اسمان برون کنن منتقل کرن اکش سورت النساء کی ستا آیت کریم اسمان دیو منع کرن سورت النساء کی کنترہ آیت کریم سے آیت لذین آمنوا لا تأخلوا اموالکم بینکم بالباطل مومنوں سے مصبر ان آفیسن مال غلط طریق کھاوان سورت النساء کی منصف تیتر جمعیت آیت کریم سے آیت لذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مومنوں سے مصبر ان نماز قریب بسا انسان تو بے ہوشی نسال تسمہ لیتیو اذن زانان چی کیشی شراب کی حرمتوں کا قدم ماں سورت النساء کسی کنوہ جمعیت آیت کریم اسمش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایدو دین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر منکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو بیشر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت بیشر پدن اولو الامر اطاعت کرن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان مطابقا مراد احمد مراد علماء بی غلاث الامور یعنی حکمران دینی طریقہ پر منتخب آسان سب دیمت بی دین پروٹ پکنا خود راسان حکمرانی کرن سورت النساء کسی اکثر کی مثل آیت کریم اسم شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایدو دین آمنو خودو حذرکم با ایمانو تو ایتو روزہ حشیات یعنی دشمن سے شبیدو تو حشیات دشمن سے جاد سمجھو بیتا صدر کو ضرورت سے تحیری کرنی تا صدر رو جو ہے سورت النساء کسی سنم سے مثل آیت کریم اسم شاء اللہ دین آمنو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینو با ایمانو یزو رب سے وجہ اندر رسول نیران یعنی جہاد خطر فتبینو تلے جو واضح کرا یعنی واضح کرنو مطلب چھو कि अगर कहीं मामला ऐसे कसा तो एजन यूं ही फर्स्ट दिन वान या तो एजन यूं ही कहीं मुतालिक हुक्म लगावान जो काफिर पे तो मारा ऐ तो एजन यूं ही कहीं शख्स मुतालिक तासन माल हलाल जाना बल्कि वादे को इतना शरी आसान से तुम जेरे नजर से गिर गए तो सारी कार कर दी आज भी اور سورۃ النساء میں آیت نمبر 15 سن رہا ہوں یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و ایمان تو یروجو انصاف گواہی دیوان تو اللہ انصاف روجو تے نگہبان تو قائم کرن وہ روجو تے بے بنو تے اللہ تعالی سنی خاطر گواہی دین وہ اور سورۃ شریف میں آیت اخت شہید رسول اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله مومنو تو یہ ایمان اللہ تعالی پر دیتا ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ اگر تو زبانی ایمان سن متعلق نو عملی یا مراد ہے کہ اگر تو ایمان چھو مگر چھو کمزور یا تا سن دل تاکن ادبی بنیاد تو علم ایمان پر کے لو مضبوط علم تو معرفت تو یہ ہے مراد مومن اندا پن کی تو یہ ایمان دریم جس مراد پنسوانت مومن وانن والن کمن کمن چیزن پر چیز ایمان تھا وہ تیمن چیزن ہوں چیز ذکری ہوا کرن اور سورہ شریف اس میں آئیت احد تو ایتو جس میں اللہ صلی اللہ فرمان جا الذین امنوا لا تتخلوا الكافرین اولیاء من دون المومنین اس مضمون وارے ہیں جائیں قرآن کریم اس میں شور دو راو ریوان یعنی مومن ترہوی تو ایتو کہتے کافر پنن دوست بناو پچھ میں مجلس میں گزرے ہوا میں مطلب کیا اتھو چھ تیمن سے سو محبت ہاون جو پات تیمن سے کفر کی اعتبار دور ہے ہاون انسان اس سے چھ مٹاوا یا تیم تین تیم دینی یا تیم تین دروازے چیز اختیار کر تیم سے نزدین اس سے ٹکراوا یم چیز چھ تین جس محبت اس میں شامل یس مزہ تیم نشہ لا کدا چھ منا کرا اب جو سورۃ المائدہ ہم جو بڑی ایت کریم اس میں اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود با ایمان تو جس وعدہ پورا کرا دو ایت کریم اس میں فرمایا ہے الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله با ایمان تو میں تو اللہ تعالی کے دین دین کے نشانن ہم سے حرمت کی کرا سچ ایت کریم اس میں شاہد الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين مؤمنو يسوع نماز قدرت تو تھا تیرے جو وضو کرا وضو جن جن زور چیز میں اہم چیز ذکر ہوا کرنا اس مدن بود چالون نری چالنی به کلاس مسا کرون به فور شدی و امش تذکر کردم. آیت نمبر 8 است انشاءالله تلا فرمان. یا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. از سوره النساء ما آیت معنا بدرد سویی از نظر ریزی و کرن. تو بنو الله تعالی سنی قدر قائم کرن و یعنی تسن دین شهداء بالقسط در وجودی انصاف جوابی دن و. آیت کریم کہا سن در شلوت اللہ فرماوان یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم و ایمانو تیسیو اللہ تعالیٰ سن سبانت پر نعمت یاد کرا آیت نمبر 15 سن در شلوت اللہ فرماوان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ابتغوا الیہ الوسیلہ و ایمانو اللہ تعالیٰ سکوتو بے کرو تفنشن قرب تلاش یعنی عمل صالح بے تفنشن نزدیکی کرو تلاش سورت اج سورت المائدہ اسم شاید اکوان ذات مزا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء با ایمانو سے مجھو یہود و نصارى پر ان دوست بناو سورت آئیت قریب اسم شاید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی فسوف یعطی اللہ بقوم یحبهم ویحبون یعنی مومنو اگر تو مرتد گتو اللہ تعالیٰ من دین نشتی لین اللہ تعالیٰ جیسے قومت یم تخت آسان جمن تخت جمن جا آسی سجود ام پر فرم اللہ تعالیٰ کی ہن صفات جا آسا یعنی آتا آئی دیگری مصنو شکن لے جوا کرن مومنن کہ اگر تو اتا سنی دین نشن بوت خیریو اللہ تعالیٰ شد پرن دین اسا بیری کرن تو کرن تس کو درین سو بال آلائی دی یا دوبا نین دوکن ام پر کرت سہین سو نیس نابود اللہ تعالیٰ کی انسان حالن کر رحم سو دین اس دین اس بیری کرن توفی سورة المائدة ما شاء الله تعالى سطران زي مسائد كريم اسم الفرماوان يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم خذوا ولعبا با ايمان تيمو اتوك تيم لو فان دوت بناوان يم دينك تهل الشيء تحت مخول كرا يسمى سيش قاكرن هز دوت دينش منا يوان كرن سورة المائدة ما دائد ارسط اسم الفرماوان ما شاء الله تعالى فرماوان یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم با ایمان تو نیم اوتیو اللہ تعالیٰ سے حلال پھر میں چیز حرام قرار دیوا وہ ایمان بیا مرتقال شکی اللہ تعالیٰ سے حرام ہی حرام حلال ہی حلال ایمان حرام ہی حرام ایمان آیت کریمہ نم دس من شاء اللہ تعالیٰ فرماوان یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه بے شکل تن زار شو بے شراب شو بے امدن غیر اللہ کی عبادت جائی شے بے امدن قسمت یا کچھ نکبیر استعمال کرنے یوان شے تیم شی شیطان سے لو کامیوان رتو روزو تمنشن پا سنم جمع سائد کریم اسمان شو فرماوان یا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله رماحکم زن حالت احرام اسمان دو سنسانت قربانی کرنے شن یحز جا شکار کرنے شن منع ایت آیت کریم اسمان شاء اللہ طلب آزمائی صحیح بازے کہ تحی جانور جزن تو یستو ہن تیر بلائی گبرون کنی آتی یعنی تو اشتر سنسان جس حرام آسمان کو نسان داون دیان یہ آزمائی شمان شتائی پورو اترون فاستم جب اس آیت کریم اسمان شاء اللہ جائے لذین آمنوا لا تقتلوا سید وانتم حرم با ایمان و دیمان سب شکار قتل کران جس جزن پیسے احرام چسال تسمن آیت نمبر 78 اسما شاء الله تعالی فرماوان یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم با ایمان و دیمان سب تیمان چیزا متعلق پرسان یا مگر تو ظاہر یم کرنے چیز غصن تو نابوار یعنی بیجا سوال کرنے شخص مزمان آئی واقر یا سورت ذل المائدہ کسی آیت نمبر 85 اسما شاء الله تعالی فرماوان یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم با ایمان و دیمان سب تیمان چیزا متعلق پرسان تنک بات نائن گمراہن گمراہی تو ہنچ نقصان یل تو ہدایت اس پر پانے ہوچو یعنی یل تو ہدایت اس پر ہوچو بے یوزن باقی حقوق چی یعنی دعوت اس کو ہمچے سجل انسان نبائی پس بیٹ تو ہنچ ساری گمراہ یعنی رس رس چا بائی یشو غالت تصور امزا چنک چیئے کرو تو راب فرمان سے بات نائن چل گمراہن گمراہی کا ہنچ نقصان ابھی سورہ شریف اس میں آیت نمبر 86 اس میں ذرا فرماوان یا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت یعنی اگر صحیح اندر کون چیز شخص اس موت گتی حاضر یعنی مرن اس قریب واجی سے بدا چنو کا وسیعت کرے تو اس کیت گسن روچ جزے انسان گوا سنی اس کا وسیعت کران چو سوش اس آیت کریم اس میں بیانی وان کرن سورت الانفال اس میں شاید اللہ فرماوان یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار با ایمانو یلی تو ہی آجیو کاثرن فجل مدانی کارزار اسم زاران تیل ایدو نو پاس بوت فیر سالا بوت فیر سالا نش مدانی جنگ من انشاءاللہ صلاح منع کرا اوید سورت الانفال کی آیت نمبر وہ حسم انشاءاللہ صلاح فرمابان یا ایل لذین آمنوا اتیو اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون با ایمانو اللہ صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح صلاح بے مو سے تمن نش بوت فیر سالان یل تیزن تو ایزا بوزان تو یعنی حق شکیا اور سورہ شریف اس میں پنسی میں سائید گری مسمد اللہ صلی فرماوان یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم با ایمانو تو ایسو اللہ صلی اللہ بوزان بیتو بوزان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں یمتا تمتا ناجن تخو نسان یسان در دوندی خدر حقیقی زندگی چھے آیت نمبر 77 ما شاء الله تعالی فرماوان یا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم با ایمان تو میں تو اللہ تعالی سے بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خیانت کران تے بے سپن امانت ان سے خیانت کران ہم نے ان شاء اللہ تعالی مانا کر آیت نمبر 15 ما شاء اللہ تعالی بیان کران یا الذین آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا با ایمان اگر سے اللہ تعالی خوجو اللہ تعالی دین کا تمیز یعنی اللہ تعالیٰ جی صلاحی صحیح کی تو اسو حق و باجل اس درمیان فرق کرا اتھی سورہ شریف اسم شعہ اسمال سے جسم اللہ تعالیٰ فرماوان یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا و ایمان و یلزی دشمن قوم اس جن سامنا کی بسان جلے جو سالے قدم روزا سورہ التوبہ اسم شعہ اللہ تعالیٰ فرماوان آیت نمبر 23 یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ہندر مقصد نو رات اسے جن دے تو کچھ یار نا تا وے تو کوئی نہ چاہے نہ وان جن تا کر ثواب خود کام بیا ٹھیک وہ اگر سنگیت پہ ثواب خود تا کام ثواب وہ نہ تاں ثواب یا انشاءاللہ مائی شروع مگر اگر سنگیت جو تا کام ثواب تے ثواب کیا کرو کام اچھا چیز یار يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان با ایمان تو ایمان سو پانین آبا و اجدار و پانین بینی بوی بناوان دوست اگر جمع کفر است دستر دی ایمان است این ایس جمع کفر است دی گناہ تن لڑ یو چند تو ایسیم دوست آوی اگر جسیم تو ہن مول مول جا آسن بینی بوی جا آیت اٹھو اسمش اس سورہ شریف اسمان اللہ صلی اللہ فرمان یعنی سورہ ستاوبہ اسمان یا الذین آمنوا انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمنهم هذا با ایمان و مشرک شو مردار یل تم مسجد حرام سے یہ بات یم بری بات نزدیک ہے یعنی انسان کو اپنے شرک سے مذاق یا اگر مشرکات کے ان کو یہ پتہ بات نہ ہو تو ایسے من ہر وقت کرن بیت اللہ کے لیے جن شرک کے حساب سے سن اور سورہ شریف اس میں جو ایت کریم ہے ایت کریم اس میں اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ با ایمان واریا علماء درویش تو ہن مال شوا باطل طریق بے شتای رکاوان چیم اللہ تعالیٰ سلیم انش راب کرن اکتار میں گمران تو بے تمام گمران یلشن عباد ہر طریق میں آیت کریم اسم شراب فرماوان یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذا قلتم الى الارض با ایمان ویلتا ایمان نیوان چو زمین اسم سیو یہ ساری فہرست جہاد مطلب اور اس بانو انشاءاللہ دین کس کنتی محنت اس قدر استعقل تو ملال ارض تو چو زمین اسے لاری بسان یعنی تو چو قوابان یعنی انتاب تو دین اس قدر شوان انفان دیوان یا رب سنی فتر شوان نیوان کی توی وچی و تیریو محنت سے ضرور ہے تو چو زمین اسے لاری بسان ام نشاءاللہ صلی اللہ پر رب فرمان مالا کن تو ایبو مدیا تو ایک ایسی تو ام کی رشکار آیت نمبر 81 اندر اللہ تعالی فرماوان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصالحین با ایمان تو کو جو اللہ تعالی سے رجوع پر دیارن تو یعنی پادرس سے پادن گچتا جون شوکو سورۃ التوبہ سے ان شاء اللہ تعالی فرماوان آیت 83 من یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار والیجدوا فیکم غلظة ایشو اخ مرحلہ یعنی زمان نہ آو کہ یہ کفار اثر نزدیک رات کو جائے آوان نے کی من سے لے لے رسن جب دائم شرکت وچن تقدی وچن ویسا نہیں ویسی چیز واضح آسن انزم کفارا سے جہاد ایک آیات چھ ہمچہ مختلف سیاق و تباہ کرنا تو دیم چھ تفسیر سے جنسان اس طرح فکرے ادنا سن کیا مراد چھ تو بیت انسان کی چیز تھا ان ذہن اس من ورنس تو دیتی بازی کی ہے یہ کیا اپنیت جائے مطلب ان ایمان کی من سے لے لے ویسی در حفل قوم سے دین اس لیتا شبا سا پانوں پاس مندر تکایت نسان کیا حالات ہوئے تم کیا اسکران تھی ہیں مسلمان اور کم قسم شخصی ہوئے وغیرہ جیسا ہم مضبوطہ صبر و تحمل سے ہوتے وہاں کرنے تو ایم بادر احکام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ایسا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم کی بار اسم ان اشکال کرن شو نا درست یہ تو ہم شو بڑھنے کے پندہن بارن ہیں جی مدن ایمان اتقاضی میں اسمان شو مقتل آیات الیمان ایمان اتقاضی میں من اندر درش تب دیں تو آخری پندھن پارن ہم جمزن چھے انشاءاللہ سے ہمارو آئین دے مجلس من جمزن چھے جمزن من باق باق کنسن کموی چھے تو اس کرو یہ ہے دعا اللہ تعالیٰ کن اللہ تعالیٰ دینہ سے ایمان ایمان قرآن و سنت مطابقتن تات آب یری کرنو توفیق رب احسار نکی قرآن کریم سمجھ رب توفیق یا عملاو رب توفیق رب احسار نکی راستو خدایت سان حالا پر کر رحم قرآن کریم بنا واقعی سانی قدر بہار یہ دعا ایزن تے اکثر قرآن کریم بعد المقمانة بصورة واضحة اللهم اجعل القرآن العظيم اي الله عظمته القرآن بنا وربيع قلوبنا ثانا دلهم بها وشفاء صدورنا بثان سينهم شفاء والنور أبصارنا بثان غشنهم غاش وجلاء أحزاننا بثان غمن دور كرنو وذهاب همومنا وغمومنا يأتن در تشه حمد غم يعني پریشنی در غم تنو دور کرنو بنا سبائي سي قرآن كريم اسے ایمان دیر نظر پھر گتی دعا انسان کرو اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اجب سوال قرآن کریم اسما یزن یا الذین آمنوا یزن مقتلیات الایمان استفنانسی یعنی ایمان استقاضی یہ مو سورہ شریف ان مضبوحاً سورہ شریف ان شما آیات بینات تو تیمان اندر شکاہ سورہ شریف اسو یا اسما زمسار خود جاتش ایمان کی مقتضیات یعنی ایمان تقاضی بیان کرنا آمد Şu sure-i şerife guzre vardı. Halanki ertesi için bekliyken sure-i şerife. Mugur cümen maşşın ziyuta sütü adat ki. İse şu sure-i şerife guzre vardı. Sen sure-i şerife okşamanın nâ. Yat sure-i şerife sınızın sari ufacadır. Ya yuhlezine amanu lakuz hep niyem bayan karna amaç. Sen ertesi için guzre vardı. Agar kâmanı sivi rat manna savali. Hesbat no savali vanın. Surat al-Sharifa, ya yuladina amanu, kas surat al-Sharifa sun shisari fa ziyadir. Zimnani khadr shiyahi tariqa behtar ki tersi en amdun isna bazanan. Taki baba ki tohmad nish, veda wasa sur. Surat al-Maida. So, kya shuna? Eh? Wale. Jazakum Allahu khairan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you. Thank you. Hey, hip hop, what? Hey, it's going to be.